andre radio. Alborz. Irans radio. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز. با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز، برنامه امروز شنبه پنجم بهمن 1387 خورشیدی برابر با 24 ژانویه 2009 میلادی را با همراهی شما عزیزان آغاز میکنه. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8 تا 10:30 بامداد و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.com است. لازم به یادآوری است که برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را شما می توانید از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. بله، با همین اتفاقهایی که در جهان میافته ما داریم از این جهان خسته میشیم، مخصوصا از بعضی انسانهایی که قدرت تفکر و پذیرفتن آنها بسیار ناچیز است. برای همین هم زندگی را به خود و هم به دیگران، بهتر بگم به جهان، تلخ میکنند. میخواهم از دنیای سیاست مردان بی سیاست بیرون بریم، بریم به جهان عشق قدم بگذاریم. هر کسی که عشق را بشناسد در مقابل همه چیز جهان مسئول است. عاشق نمیتواند بی رحم، بی تفاوت، بی توجه، بی مسئولیت باشد و کسی را دوست نداشته باشد. هر کسی که کاری میکند، قدمی بر میدارد که از مرز انسانی بیرون میگذارد، بدونیم که او از عشق چیزی نیاموخته است. ماه بهمن ماه خاموش شدن زنی است، زنی تنها. بله، فروغ فرخزاد میخواست با بیپروایی با زبان دیگری آنچه ما را به این عشق آموختنی برساند. میخواست ما را به عشق آموختری برساند و جامعه را تأمل کرد، چون قدمی از دیگران جلوتر بود. ماه بهمن با فروغ فرخزاد آغاز میکنیم، یادی از او میکنیم. پرویز شاپور بعد از جدایی از فروغ سالها در کنار کامیار زندگی کرد و در سال 1378 بر اثر بالا بودن سن کهولت درگذشت. او از طنز پردازان مطرح مرز بوم ما بود، همسر فروغ که بیش از دو برابر سن او را داشت. کامیار شاپور یگان فرزند فروغ بعد از دوره متوسطه برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و در دانشگاه انگلیس مشغول تحصیل شد، اما بعد از یک سال رشتهش رو عوض کرد، جامعه شناسی خوند. او در این رشته هم با رویه سازگار نبود، اون را رها کرد و به آموختن نقاشی به مدرسه هنر انگلستان رفت. اما در 1357 به ایران بازگشت و زندگی با پسرش پدرش را از سر گرفت. او پس از مرگ پدر به خاطر علاقه و وابستگی فراوان به وی دچار مشکلات روحی شد. کامیار چندین نمایشگاه از آثار خود را در ایران برگزار کرده است. حسین منصوری پس از مرگ فروغ، نزدیکان فروغ سرپرستی او را به عهده گرفتند. او چندی پیش برای ادامه تحصیل راهی اروپا شد و اکنون در اروپا زندگی می‌کند. با همه دوری از وطن و مشکلات کاری فراوان، در راه معرفی فروغ و آثارش می‌کوشد. او فرزند خوانده فروغ بود. فریدون فرخزاد، پوران فرخزاد، امیر مسعود فرخزاد خواهران و برادران فروغ هستند. فریدون در خارج پایان دادند. امیر مسعود بعد از انقلاب به ایران آمد و در کهولت سن فوت کرد. پوران هنوز در تهران زندگی می کند و با خواهر برادران دیگری که دارد، مهران، گلوریا، مرداد، همراه خواهر بزرگشان در تهران زندگی می کنند. سرهنگ فرخزاد بر اثر کهولت سن از جهان رفتند. ابراهیم گلستان بعد از جدایی فروغ زندگی مشترک بدون ازدواج را با او شروع کرد. ابراهیم گلستان دارای همسری به نام فخری و دو فرزند به نام لیلی و کاوه بود که شما در تمام زندگی فروغ نقش آنها را مشاهده می کنید. راستی ابراهیم گلستان می دونست که تا زنده است بیاد فروغ زنده است و عشق مشترکشان دلیل بهانه‌ای برای بودن، مگر نه اینکه عشق هرگز نمی میرد. در شعرهای فروغ از صمیمیت و شامتش را می توانید ببینید. وقتی صحبت از فروغ می شود، او یه شتاب آنی را در خود داشته است. فروغ با مجموعه اسیر آغاز می کند و با دیوار و عصیان ادامه می دهد تا به تولد دیگر می رسد. 3 سال پیش از انتشار تولد دیگر در تصادف رانندگی می‌میرد و هنگام مرگ 32 سال بیشتر نداشت. در شعرهای او از ویژگی‌های خاصی به چشم می‌خورد. بهتر بگوییم ویژگی‌های زنانه. او به دنبال صمیمیت اصیل بود. منظور من از صمیمیت فقط راستگویی و صداقت یا معنی این چیزا نیست. فروغ به قدری در گفتارش پاک بود، چیزی که همون طور بود و هست می‌نگریست. از کلمه ممنوع نمی ترسید، کلمه ای که در شعر ما مهر غیر شاعرانه خورده، اما اجازه به خود می داد که وارد آن هم بشود. او در شعرهایش ما را به زبان گفتار نزدیک می کند. آنچه باور دارد با سماجت و استواری در آموختن جامعه مردسالاری همه را تحمل می کند. در تمام اشعار فروغ شما با کلمه‌ای به نام عشق آشنا می شوید. احساس بیانی که دشوارترین احساس است. از معشوقی می گوید که باید از عشق کناره بگیرد. باید خودش را از جامعه پنهان نگه دارد. باید احساس خود را بیمارگونه بیان کند. او در گفتگو به بی‌پروایی عاشقانه با سکوت، با زیباترین کلمات، با عریان‌ترین کلمات آن را بیان می‌کند. صدای احساس او، نارامی و بیتابی او، وصف عشق حسرتبار اوست. او آگاه است که عصر ما زبانی بس ناتوان برای انسان احساس انسانی دارد. با تمام عشقی که به زندگی دارد، مرسی خان عشق و دوست داشتن نیست. فروغ در شعرهایش نمیخواهد ناله سرایی کند، میخواهد مانند یک کودک کشف کند. فروغ میخواست از جسم و جان خود دفاع کند. فروغ میخواست بدون شرم و بدون بیزاری در جسم خود نگاه کند و آن و توانایی آن را دریابد، بدون اینکه سرگیجه بگیرد، تعادل روانی خود را از دست بدهد. فروغ به ما می آموزد در رابطه جنسی سالم و خردمندانه بیاندیشیم. او تنها کسی است که می تواند جنسی فکر کند. او هرگز به هرزگویی و خارشمردر در فرهنگ مردانه نیندیشید. کلمات فروغ برای فرهنگ دینی و تنسیسیزی زهرآلودند. از تن گفتن کلمه ممنوعه است. او میخواهد به تمدن برسد و جسم از بردگی و عملگی و فیزیکی رها کند. فروغ سرعت و شتاب عصر جدید را یافته است. او فاجعه را میبیند. دیگر نمیخواهد به زبان دستمالی شده شعر قدیم یا به زبان عرفان زده شعری کنار بیاید. در جستجوی زبانی است که بتواند فقدان فاجعه و زوال احساسات انسانی را به تصویر بکشد. او از انباشتگی نزدیک به انفجار سخن میگوید. فروغ در شعرهایش که بارهان را بازنویسی کرد و از صافی عقلش گذراند، آگاهانه یا ناآگاهانه بیماری احساس او مصری بود که هر انسانی را بگیرد. فروغ استثنایی بود به معنی بی‌عیب و نقص. ما باید بدونیم ما چیزی از فروغ نیاموختیم. اگر آموخته بودیم همچین ندای وجدان را دست کم نمی گرفتیم و در رفتار خود تجدید نظر می کردیم. او می گوید و می گفت و می گوید توقف نکردن، توقف نکنید، توقف نکردن. همیشه سفری از همه در حلقه نفرین شده، تنهایی تو شدم. بی بال و بی پر در سفر، از هر چه سایه خسته تر، هر خط آخر پشت سر، تا ابدی چند روزی اومده بود تهران تا و داشت به ساعتش نگاه میکرد که الان ساعت 5 بعد از ظهر. پرویز تو راه داره میره خونه، دلش برای خونه تنگ شده بود. وقتی آدم ازدواج میکنه دیگه خونه پدر مادر مثل مهمونی میمونه. به خواهرش گفت من آخر هفته میرم اهواز. فروغ بعد از چند روز دوری از شوهرش وقتی برگشت خونه به طرفش شوهرش دوید، گفت پرویز. پرویز اونو از خودش دور کرد و گفت آرومتر. فروغ با شادی کودکانه گفت دلم برات یه ذره شده بود. پرویز به شوخی گفت معلومه چه خبره، حسابی لپات گل انداخته، آب زیر پوستت افتاده، لابد از قصه و دوری منه. فروغ همطوری که میخندید گفت ای بد جنس. پرویز پرسید خوش گذشت؟ فروغ چه سوالی میپرسی؟ معلومه خوش گذشت. فروغ پرسید به تو چی؟ پرویز گفت که راستش قسم میخورم به خدا راست میگم، انگار یه چیزی بدون تو بیمزه شده. پرویز پرسید بابا چطور بود؟ مامان چطور بود؟ گفت همه خوب بودن. آیا به مادر منم سر زدی؟ فروغ گفت بله به اونم سر زدم. اون تعجب کرد که چرا تو نیومدی. فروغ گفت من با صداقت همه رو قانع کردم که تو مشغول کار بودی. غیر بابام، پدرت چطور بود؟ هنوزم از من دلخوره که قلب دخترشو دزدیدم. فروغ نگاهی کرد و گفت انگار این بار از من بیشتر دلخور بود. پرویز خندید و گفت چطور؟ فروغ آهی کشید ای کاش میدونستم. پرویز اصراری ندارم که بدونم. فروغ گفت دلم برای خونه تنگ شده بود. پرویز گفت راستی دلتو صابون نزن، من آدمی نیستم که تو خونه کار کنم. امروزم چون جمعه بود و تو تورا بودی و خسته بودی کمی بهت کمک کردم. فروغ خندید، پاهای خسته رو کاملا دراز کرد. پرویز همطور که چای رو می آورد جدی گفت که غروبا که خونه می آمدم می خواستم از تنهایی دق کنم، واقعا زن چراغ خونه است. حالا خیلی خوش اومدی، من فکر می کنم این سفر برای هر دوی ما لازم بود. پرویز به انوار نارنجی و قرمز خورشید غروب چشم دوخته بود. یه دفعه دلش برای تهران پر کشید. برای اینکه از اون حال بیرون بیاد گفت تو راه راحت بودی؟ فروغ گفت بد نبود، این چند روز همش دعا میکردم که به تو بد نگذره. پرویز با آرامش گفت زن و شوهر باید همین جور باشن، خوشحالم که یک حس مشترک داریم. پرویز به صورت فروغ چشم دوخت و به نکته های اشعار فروغ و عالمی که او داشت، اما ترجیح داد که این را به زمان مناسب دیگری بگذارد. فروغ چارو سر کشید، همطور که سرش رو رو پاهای پرویز گذاشته بود خوابش برد. پرویز با احتیاط موهای روی گوشش را کنار زد و به صورتش نگاه کرد که در خواب مانند دخترکی معصوم شبیه بود و فارغ از هر فکری خوابیده بود. نه بیگمان غیر از مقصود خاصی در او نیست، آن همه حاصل ذهن زنی جسور و بلند پرواز است. آه ای مردی که لبهای مرا از شرار بوسه ها سوزانده ای، هیچ در عمق دو چشم خاموشم راز این دیوانگی را خوانده ای، هیچ میدانی که من در قلب خیش نقشی از عشق تو پنهان داشتم، هیچ میدانی که از این عشق پنهان آتشی سوزنده بر جان داشتم. گفتند آن زن زنی دیوانه است که از لبانش بوسه آسان میدهد. آری اما بوسه از لبهای تو و لبان مردم جان میدهد. هرگزم در سر نباشد فکر نام، این منم کینسان تو را جویم بکام. خلوتی میخواهم و آغوش تو، خلوتی میخواهم و لبهای جام. فرصتی تا بر تو دور از چشم غیر، ساغری از باده هستی دهم. بستری میخواهم از گلهای سرخ، تا در آن یک شب تو را مستی دهم. آه ای مردی که لبهای مرا از شرار بوسه ها سوزانده ای، این کتابیست بی سرانجام و تو صفحه‌ای کوتاهی از آن خوانده ای. آه ای مردی که لبهای مرا از شرار بوسه ها سوزانده ای، این کتابی بی سرانجام و تو صفحه‌ای کوتاهی از آن خوانده ای. فرو وقت شعر را به آخر رساند، با دقت به صورت پرویز خیره شد تا بازتاب آن را بفهمد. پرویز چنان برافروخته به گلهای قاری چشم دوخته بود و سیگار میکشید که فروغ جا خورد. او عجولانه سیگارش را خاموش کرد و دوباره مشغول خواندن روزنامه شروع. فروغ عصبی گفت: نمیتونی بی تفاوت باشی. من... پرویز بیان که به صورتش نگاه کند زمزمه کرد: من نظری ندارم، برو ورق کاغذهات رو جمع کن و شام منو بیار. رفتارش به قدری توی ذوق فرو خورد که خونش به جوش آمد و با صدای لرزان گفت: اصلا انتظار چنین رفتاری ازت نداشتم. حالا من فکر میکردم تو تشویقم میکنی. پرویز گفت: تشویقت کنم به خاطر گفتن آن مزخرفات؟ لحنش تندتر از آن بود که فکر میکرد. اشک فروغ سرازی شد و گفت: تو به شعرهای من میگی مزخرف، مزخرف. پرویز عصبی شد و گفت: من یک مدت خواستم تو با حال خودت باشی، بلکه صبر بشی، اما انگار روز به روز بدتر میشی. فروغ: مگه من چیکار کردم؟ فقط شعر گفتم. پرویز کمی به لبش رو برهم فشرد و با آرامش ساختگی گفت: انگار خودت نمیدونی چی مینویسی. فروغ: تو یه زن شوهرداری، این شعر حتی برای یک دختر جوان هم به اندازه کافی زشت است. فروغ گفت: یعنی زنهای شوهردار نباید شعر بگن؟ پرویز گفت: من با شعر گفتن تو مخالف نیستم، اما شعر داریم تا شعر. فروغ گفت: کلمه های شعر ناخودآگاه میان به ذهن من، به ذهن من یک زن شاعر. دست خودم نیست، از اون گذشته این همه شعر میگن بدتر از من. شعر من چه اشکالی داره؟ پرویز گفت: شعر تو، شعر تو یک زن هستی و با یک مرد فرق داری. اشعار زن باید شرم‌آلوده و سنگین باشه. تو خودت رو این شعرها و این شعرهایی که می نویسی. فروغ گفت: من چرا باید خجالت بکشم؟ من که کاری نکردم. پرویز سری تکان داد و گفت: به نظر من حرفای دیگران ما حرفای همدیگر را نمیفهمیم. فروغ گفت: کاملا جدیست، مثل این که تو حرفای منو وارونه میفهمی. پرویز با لبخندی تلخ گفت: میخوام یه چیزی ازت بپرسم، اما مطمئن نیستم جواب درستی به من بدی. فروغ در جواب گفت: پس چرا میخوای بپرسی؟ پرویز جا خورد و گفت: من کاملا جدیم فروغ. خب میخواهی بپرسی بپرس، میدونی که من اصلا دروغگو نیستم. پرویز گفت: تو خوشبختی؟ منظورم از ازدواج من راضی هستی؟ فروغ از شنیدن این سوال گیج و متعجب شد، کاملا زبانش بند اومد. پرویز وقتی سکوت او را دید و گفت: مدت هاست که میخوام ازت این سوال رو بکنم، ولی حس میکنم پرسیدنش یک کم بی‌معنی و احمقانه است. اما آیا ما خوشبختیم فروغ؟ فروغ زمزمه وار گفت: البته که هستیم. تو در این موضوع شک داری؟ پرویز سیگارش رو روشن کرد و دست خود را هوا برد، انگار خطر را در چند قدمی خود و زندگی مشترکشان حس کرده بود. پرویز به فروغ زل زد و گفت: این شعرها را برای چه کسی می نویسی؟ این شعرها را برای چه کسی می نویسی؟ آزادی. Thank you.

پرویز به فروغ زل زد و گفت این شعرها رو برای کی میگی؟ مطمئنی فروغ که چیزی نیست که به من بگی؟ فروغ با گیجی گفت مثلا چه چیزی؟ من شعرهای تو رو خوندم، من فکر میکنم که تو... فروغ حرفش را بلافاصله قطع کرد و با خوشحالی پرسید خوندی؟ پس اونا پیش توست؟ من از صبح تا الان دنبالش میگشتم و مطمئن بودم که اونجا گذاشته بودم. پرویز بیاد سوزاندنشان افتاد. فروغ گفت داشتم ناامید میشدم، فکر کردم جایی گذاشتم که یادم نیست. فروغ سوزاندمش. سوزاندی؟ به چه حقی؟ از روش کپی ندارم. پرویز کاملا جدی گفت به درد نمیخورد، من شرم داشتم اسم اونا رو بذارم شعر، هیچ میدونی اگه کسی میخوند چه میشد. فروغ با صدایی که از ته گلو میامد گفت تو حق نداشتی بی اجازه من اونا رو بسوزونی، اصلا به اونا دست بزنی، کی به تو اجازه داده بود؟ پرویز محکم گفت بس فروغ، سکوت من دلیل بر نفهمیدن من نیست، موقع خواندن اونا عرق خیس عرق بودم، آن وقت تو توقع داری از نوشتن آنها شرم نمی کنی؟ اصلا باورم نشد که کار تو باشه. واقعا اشک از چشمان فروغ جاری شد. تو خیلی پستی پرویز، خیلی خودخواهی. پرویز با دهان باز به صورتش خیره شد، زبانش بند اومده بود. این اولین باری بود که بعد از زندگی مشترکشان این کلمات بینشان رد و بدل می شد. پرویز باور نمی کرد که اون زن آرام و پرنشاط به یک چشم به حرم زدن تغییر کند. فروغ عصبی کاغذ و دفترهایش را جمع کرد و با چشمانی پر از اشک به حیاط رفت. پس از رفتن او پرویز عصبی به دیوار تکیه داد و به سقف چشم دوخت. قبل از ازدواجش نگران بود به سبب تفاوت سنی زیادشان او دچار مشکل شود و حالا با شگفتی می دید که فروغ نه تنها بیشتر از سن و سالش می فهمد بلکه بینش عجیبی در زندگی مشترکشان او را تهدید می کند. او عمیقا از شنیدن اشعاری که از زبان یک زن 16 ساله شنیده می شود با تردید فکر می کرد. چنین حسی نمیتواند چیز جدید و تازهی باشد و با به روزهای اول نامزدیشان فکر میکرد، اوائلی که به شعر و شاعری فروغ به دیده یک تفریح نگاه میکرد و چنان آن را جدی نمیگرفت، اما حالا داشت کار به جاهای باریک میکشید. با بیمیلی از جا بلند شد و مقابل پنجره ایستاد. فروغ گوشه ایوان توی خودش مچاله شده بود. از ساختمان خارج شد. پرویز از ساختمان خارج شد و کنارش قرار گرفت. چشمان فروغ از گریه سرخ و ریز شده بود. ناخودآگاه لبخند می زد. آیا واقعا آن چند بیت شعر برایش آنقدر مهم بود؟ این زمزمه‌ای بود که پرویز با خود می کرد. کنار فروغ روی سیمان سرد ایوان نشست، دستش را دور شانهش حلقه کرد و او را به خود نزدیک کرد. این بچه بازی ها چیه؟ میخوای خودتو سرما بدی؟ دوباره گریه فروغ شدت گرفت. حالا باید یه چیزی بگم. میدونی به خاطر دوست داشتن است، من معذرت میخوام، من دوست دارم. فروغ خودت رو بذار جای من، یک مردم بدبختانه خیلی هم روزنم حساسم، کاش اینو میفهمیدی. من داشتم از شدت و ناراحتی و ترس سکته می کردم. فروغ سرش رو شونه او پنهان کرد و میان گریه گفت معذرت می خوام پرویز، من نباید باهات اینجوری حرف می زدم. من اونا رو با هزار بدبختی نوشته بودم. آن وقت تو، یه دفعه فکر کردم تو هم شدی بابام، اونم با شعر و شاعری من همین برخورد داشت که تو داری. پرویز خندید گفت پس اون رو دو بارها تجربه کردی، پس سابقه داری. آن وقت اشکهای فروغ رو پاک کرد و دوباره خندید. بس فروغ، مثل بچه 2 ساله شدی، باید خدا رو شکر کنی که من خودم یک جوری دست به قلمم، وگرنه هر مردی جای من بود میرفت تو رو به ناکجا آباد و پوستت رو میکند. فروغ میانی گریه گفت شاید لاغر شعرهایم را با بیرحمی نمیسوزاندی. پرویز خندید و گفت پاشو بریم، 2 نفرمون سرما میخوریم. پرویز کمکش کرد و او از جا بلند شد و به شوخی گفت حالا که شام نخوردیم حداقل سرما نخوریم. فروغ جزئیات صورت پرویز از نظر گذران و با ملاحظه گفت خودم نمیدونم چرا این چنین مینویسم. پرویز قاها خندید گفت مشکلت شد 2 تا، یادت باشه روی مرد زندگیت حساسیت نشون ندی. پرویز بی توجه به گفتنش دست او رو گرفت و به داخل خونه ورد و می دانست که همه چیز را باید به دست زمان بسپارد. این زمان است که به او نشان بدهد او چگونه زنی است. با تولد کامیار کار فروغ دوچندان بود، اما غافل از مطالعه نمی شد. هر فرصتی برای بالا بردن آگاهی خود استفاده می کرد. فروغ از دیدن هر لحظه کامیار لبریز از غرور مادرانه می شد. کاملا متوجه سردی بین خودش و پرویز بود. هر روز هم عمیق‌تر می شد. اکنون پرویز توجه و عشقش را نثار کامیار می کرد. فروغ از این گله‌ای نداشت، اما قلبش از بیاد آوردن گذشته پر مهرشان به سختی می لرزید. بارها سعی کرده بود در کم کردن فاصله پیش قدم شود، اما پرویز روی خوش نشان نمی داد. چون حوصله مشاجره نداشت، قبل از آمدن او به نوشتن مطالعه پایان می داد. مخصوصا پرویز که اواخر بهانه‌گیر و بی‌حوصله شده بود و هیچ سوال جوابش می کرد، و همچنین پدر فروغ از راه دور او را کنترل میکرد. پدر در نامه‌ای برایش نوشته بود و با نصیحت که بوی نصیحت میداد او را سرزنش و تهدیدم میکرد. پدرش میگفت من اطمینان دارم که تو به آبروی خودت و خانوادت اهمیت میدی. اگر غیر از این باشد باید از همین حالا به حال خودت تأسف بخوری. فروغ وقتی نامه پدر را میخوان دچار جنگ روانی میشد از اینکه پدرش با او مثل یک دختر بچه کوچک رفتار میکند. به شدت عصبانی بود. خودش پیش از هر زمانی دیگری اسیری میدید در زندان. نمیتواند حد بزند این شرایط تا چه زمانی برایش ممکن خواهد بود. گاهی کامیار رو در آغوش داشت، به آسمان سربی هنگام غروب خیره میشد و روی امواج افکار متلاطمش بالا پایین میرفت. اندیشیدن به چیزهایی که دوست داشت به او آرامش میداد. آن روزها فروغ حال واقعا حال غریبی داشت. شاید متأثر از حرف و شایعات دیگران احساس گناه میکرد. جامعه آن روز تعریف مشخص و خاصی از زن نداشت. البته فروغ میدونست مطابق الگوی زنان جامعه نیست، اما احساس حقارت هم نمیکرد و به ناآگاهی و سرسپردگی زنان دور برش به شدت تأسف میخورد. فکر میکرد وقت اون رسیده زنان به ارزش حقیقی و قابلیت‌های فردی خود پی ببرند. در آن شهر غریب هر روز زنانی را میدید که پا به پای مردها در مزرعه کار میکنند، شب علاوه بر کار خارج از خانه شوهر و بچه و به خانه هم میرسند و خدمتشان هیچ جا منظور نمی شود. به نظر فروغ این زنان نه تنها چیزی از مردان کم نداشتند، بلکه به مراتب قویتر از آنان بودند. اما مردان ولی نعمت آنها بودند. خواسته آنها همیشه در رأس قرار داشت. به نگاه سرزنش بار فکر می کرد مگر من دارم چی کار می کنم؟ مرتکب چه گناه کبیره شدم؟ بیش از هر چیز سردی پرویز رنجش می داد. در یکی از گروه‌ها که با او بحث کرده بود، این شعر را در حقیقت نوعی دفاع از خود بود که به میان آورده بود. میان آن چیز در ذهن داشت، میان آن حقیقت بزرگ و تلخ، هیچ چیز به اندازه دیدن رنج پرویز قادر نبود به او تسکین بدهد. این کار رنجش میداد. حتی لکه‌دار شدن نام خانوادگیشان برایش اهمیت نداشت. فروغ گفته بود درد من چیزی است در شرایطی که درد یک زن است. فروغ میخواست از صمیم قلب میخواست اندکی از قصه های پرویز کم کند، ولی افسوس که پرویز نمیخواست. پرویز همونطوری که کامیار را نوازش میکرد گفت ماموریتمون تمام شده، ما به زودی به تهران برمیگردیم. فروغ ساکت او را نگاه کرد. خوشحال نیستی؟ تو که تمام غزلهایت از دلتنگی ها صحبت میکنی. پرویز سیگاری آورد تا آن را روشن کند. فروغ رفت و جای سیگاری آورد و مقابلش گذاشت. پرویز آرام دستش را گرفت. فروغ پرسید خوبی پرویز؟ پرویز دستش را رها کرد. جای انگشتانش روی مچای فروغ نقش بسته بود. فروغ حرکتی نکرد، انگار زمان متوقف شده بود. پرویز گفت در طول این مدت تو این شهر غریب به تو خیلی سخت گذشته. پس از مدت ها جمله محبت آمیزی برای فروغ به لب آورد. فروغ با صمیمیت گفت اصلا اینطور نیست، در کنار تو بودم. پرویز مثل کسی که چیزی غیر ممکن شنیده باشد با حالتی گفت واقعا ما خوشبختیم فروغ. فروغ گفت مگر غیر از این تو فکر میکنی؟ پرویز سکوت کرد. فرو خوشحالم که تو را مثل سابق میبینم. من نگرانت بودم. پرویز به چشمان فروغ نگاه کرد. جز صداقت و سادگی چیزی در آن دیده نمیشد. فروغ گفت: دو هفته بیشتر به عید نمونده. این اولین عیدی که کامیار آن را میبیند. پرویز گفت: اولین عید ما سه نفر است. فروغ گفت: میخواستم این عید با همه عیدهای دیگر فرق داشته باشد. پرویز با چشمانی که از غرور و تحسین و عشق در آن دیده می شد لبخندی لبریز از شادی به لب آورد. بعد از مدتی آنها به تهران آمدند. چاپ کتاب دوم فروغ اسیر با مقدمه شجاع‌الدین شفا چاپ شد. از آنجایی که فروغ به حساسیت پرویز پی برده بود، تصمیم گرفت پرویز رو به بهانه دیدار دوستان همراه خود به خانه شجاع‌الدین شفا شفا ببرد. اما به پیشنهاد خانم مهری رخشا و توسی آهری به پیشنهاد خانم ها به آبلی رفتن. در این پیکنیک خانم رخشا و تایری کتاب اول فروغ را خوانده بودند. صادقانه لب تحسین گشودند. آقای شفا در باره مقدمه گفت. پرویز گفت: من خیال میکردم که یه پیکنیک دعوت شدم. پرویز کامیار را به بهانه قدم زدن برداشت و از جمع آنها دور شد. وقتی کتاب اسیر چاپ شد، سرهنگ پدر فروغ کتاب را به طرف فروغ پرت کرد. فریاد زد: اینا رو من به هدیه دادم، پدر سوخته بی وجود. فروغ فوراً کامیار را کنار گذاشت و حالت دفاع به خود گرفت. سرهنگ داد زد: واسه من این شعرهای مکشم مرگ رو توف به رود، توف به روی رود، واسادی با آبروی من؟ فروغ گفت: من چی کار کردم؟ سرهنگ که انتظار چنین شجاعتی از اون نداشت، خیز برداشت و توران سریع‌تر از او خود را به فروغ رساند. پدر گفت: چی کار کردی؟ دیگر قرار بود چی کار کنی؟ اسم فرخزاد را به گن کشیدی. میگه چی کار کردم؟ فروغ همونطوری که پشت مادرش ایستاده بود گفت: برعکس، من میخوام خانواده فامیلم به وجودم افتخار کنن. خلاف که نکردم، شاعرم. مگر شما کتاب در اختیار من نمیذاشتید تا من بخونم، از آن استفاده کنم؟ حالا دارید سرزنشم میکنید؟ توران مادر فروغ گفت: زبون به دهن بگیر فروغ، حاضر جوابی نکن، احترام پدرتو نگه دار. فروغ خیره در چشمان غضبناک پدرش گفت: مگه من چیکار کردم مامان؟ قتل کردم، دزدی کردم. سرهنگ داد زد: اگر دزدی میکردی به مراتب بهتر از چاپ کردن همین مزخرفات بود. توران گفت: آقا شما گذشت کنید، اون جوونه. سرهنگ فریاد زد: همیشه همینقدر پشتیبان او بودی، در واقع تو مقصر اصلی هستی. از قدیم گفتن که دختر کفش مادرشو میپوشه، فقط نگاه کن که چی بار آوردی. فروغ به صورت مظلوم مادرش خیره شده بود و از سکوتش عصبانی بود، اما به شدت خود را کنترل کرد. سرهنگ با عصبانیت گفت: این بخشی از بدبختی ماست. روزی نیست که به خاطر داشتن همچو دختری عرق شرم نریزم. یک عمر از هیچ کس حرف نشنیدم، حالا باید دامادم به من بگه که من سرم رو زیر بغلم باشه. آخر یکی نیست بگه پدر سوخته. تو اگر می‌خواستی سرت توی کتاب و کاغذ باشه، واسه چی شوهر کردی؟ حالا که شوهر کردی چرا سرتو نمیذاری پایین زندگی کنی؟ فروغ گفت: من زندگیم رو دوست دارم. دوباره سرهنگ خیر برداشت و سیلی محکمی به صورت او زد: اگر دوست داشتی مثل آدم زندگی میکردی. آخه دردت چیه؟ گشنه بودی، شوهرت معتاده، رفیق بازه، خرج الواتی میکنه، خرجی بهت نمیده، شاید دست به زن داره. آخر اونم بی عرضه است. اگر من جای او بودم تو رو سرتو میذاشتم رو سینه‌ت. توران زمزمه کرد: آقا شما رو به خدا. سرهنگ فریاد زد: آنقدر اینجا میمونی تا تصمیم میگیری مثل آدم زندگی کنی؟ من حوصله ندارم هر روز جواب مردم رو بدم. بعد به توران با عصبانیت گفت: به شوهرش بگو بیاد این بچه را ببره. بی وجود و لیاقت این بی وجود لیاقت این بچه رو نداره. توران التماس میکرد آقا تو رو خدا بچه شیر مادرشو میخوره. سرهنگ با صدای بلندتری گفت همین که شنیدی، توران میان و بچه را میبرند. توران گریه میکرد آخر درست نیست، اما مردم چی میگن؟ سرهنگ با پوزخنده گفت دیگر بدتر از این که نمیگن که دختره فاسد و فاسق داره، بیا اگر نخوندی بخون، هرچند که شعورت به این حد نمیرسه. به ارواح خاک رفتگانم اگر نخواد آدم بشه آنقدر زیر زمین حبسش میکنم که گیساش مثل دندونای سفید بشه. حالا که شوهر کرده باید بچسبه به شوهر و بچه، اگر غیر از این باشه پدرشو در میارم. این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، اگر این طور بود اسممو عوض میکنم. بعد از رفتن سرهنگ مادر و دختر تا دقایقی در آغوش هم میگریستن. روز 12 که فروغ در زندان پدر بود، روح بدی داشت، او را به آسایشگاه بردند. در آنجا بعد از 12 موفق به دیدار فرزندش شد. بعد از 12 موفق به دیدار فرزندش شد و چنین نوشت: آه ای مردی که لبهای مرا از شرار بوسه ها سوزاندی، هیچ در عمق دو چشم خاموشم راز این دیوانگی را خواندی. هیچ میدانی که من در قلب خیش نقشی از عشق تو پنهان داشتم. هیچ میدانی که از این عشق نهان آتشی سوزانده بر جان داشتم. گفتن آن زن زنی دیوانه است که از لبانش بوسه آسان میدهد. آری اما بوسه از لبهای تو بر لبان مردم جان میدهد. هرگزم در سر نباشد فکر نام، این منم کیسان تو را جویم بکام. خلوتی میخواهم و آغوش تو، خلوتی میخواهم و لبهای جام. فرصتی تا بر تو دور از چشم غیر ساغری از باده هستی دهم. بستری میخواهم از گلهای سرخ تا در آن یک شب تو را مستی دهم. آه ای مردی که لبهای مرا از شرار بوسه ها سوزاندی، این کتابی بی سرانجام است و صفحه کوتاهی از آن را خوانده ای. این کتابی بی سرانجام است و تو صفحه کوتاهی از آن خوانده ای. را در حاله ای از بلور دیدم. خدا من تو را و زندگی را در دایره های نور آهنگ آخری را که شنیدید خواننده شهرزاد سپانلو بود از آلبوم 1001 شب، آهنگ دریایی که شاعر آن زنده یاد فروغ فرخزاد بود. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. مجموعه آثار فروغ فرخزاد دفتر اول که شامل زندگی و شعرهای فروغ فرخزاد بود از خانم فیروزه شنیدید و احتمالاً هفته آینده هم از این مجموعه ادامه خواهد داشت. تا چند لحظه دیگر خبرهای ایران رو به آگاهی شما میرسونم. تا اون زمان توجه شما را به آهنگی جلب میکنم. اما قبل از اون قرار بود که تلفن آقای حسن محمدی نقاش ساختمان رو اعلام بکنم که تعدادی از دوستان خواهان شنیدن شماره تلفنش بودن که به اصطلاح تماس بگیرم و کارهای نقاشی ساختمان رو به این آقا سفارش بدن. اما فردا حتما شماره تلفن آقای محمدی رو به آگاهی شما شنوندگان گرامی میرسانم. آخرین خبرهای ایران و گزارش‌های مربوط به آن تا چند لحظه دیگر. با سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو جلب می‌کنم. دو مقام وزارت دفاع آمریکا گزارش کردند که نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا یک کشتی ایرانی را به زن حمل جنگ افزار برای حماس بازرسی کرده است. این کشتی بازرگانی ایرانی با پرچم قبرس حرکت می کرده و از سوی یک ناو آمریکایی در دریای سرخ متوقف شده است. همچنین یک مقام دیگر آمریکایی به خبرگزاری گفته است که نظامیان آمریکایی با اجازه خدمه ایرانی به داخل این کشتی رفته و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آن را بازرسی کردند. بر پایه همین گزارش، در بازرسی از این کشتی شماری گلوله توپ پیدا شده است، اما از آنجا که حماس از توپ استفاده نمی کند مشخص نیست مقصد این مهمات کجا بوده است. این مقام آمریکایی میگوید چیزای بسیاری است که ما هنوز نمیدانیم، دانستن اونها چند روزی به درازا میکشد. یکی از سخنگویان ناوگان پنجم آمریکا در بحرین گفته است که درباره این گزارش هیچ نظری ندارد. با حکم دادگاه انقلاب اسلامی، دکتر آرش و کامیار علایی به اتهام ارتباط با پرونده موسوم به براندازی نرم در ایران به 6 سال و 3 سال زندان محکوم شدند. بر اساس رأی دادگاه، دکتر آرش علایی به تحمل 6 سال زندان و دکتر کامیار علایی به تحمل 3 سال زندان محکوم شدند. روز دوشنبه 30 دی‌ماه، مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از محکومیت این دو برادر در پرونده مرتبط با خطر براندازی نرم در ایران سخن گفته است. مسعود شفیعی، وکیل برادران علایی، در گفتگو با رادیو فردا با بیان اینکه این حکم نهایی نیست گفت: من فرصت 20 روزه‌ای برای اعتراض دارم و ایرادات اساسی به دادنامه دارم و یقین دارم که این حکم نقض خواهد شد. آقای شفیعی در باره مبنا و اساس این حکم معتقد است که کیفرخواست از دادگاه خواسته بود تا بر مبنای ماده 508 قانون مجازات اسلامی به این پرونده رسیدگی کند. جمهوری چک به عنوان رئیس دوره اتحادیه اروپا با احضار کاردار جمهوری اسلامی نسبت به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد. وزارت خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که به موارد نقض حقوق بشر در ایران از جمله آزار و اذیت شیرین عبادی، ادامه تعقیب فعالان کمپین 1,000,000 امضا برای قوانین تبعیض‌آمیز، اعدام نوجوانان و صدور حکم زندان برای دو پزشک ایرانی فعال در مبارزه با ایدز اعتراض کرده است. به نوشته این بیانیه، رئیس دوره اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواسته به تعهدات بین المللی خود عمل کند. در بیانیه رئیس اتحادیه اروپا همچنین زندانی شدن دو پزشک مشهور در مبارزه با ایدز موجب نگرانی عمیق این اتحادیه ذکر شده است. همونطور که گفته شد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تازگی آرش و کامیار علایی را به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 6 و 3 سال زندان محکوم کرد. برادران علایی که در زمینه مبارزه با ایدز فعالیت میکردن، سوم تیر ماه 87 از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. تا کنون شماری از نهادهای بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر و سازمان پزشکان بدون مرز به اعتراض به بازداشت این دو پزشک جوان اعتراض کردند. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری چک آمده است که در جریان احضار کاردار ایران در پراگ نگرانی عمیق از ادامه تضییع حقوق شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و حقوق بشر و گروه حقوق بشر وی به وی ابلاغ شده است. پیش از این در ماه دسامبر گذشته وزارت خارجه فرانسه، رئیس وقت اتحادیه اروپا نیز با احضار سفیر ایران در پاریس مراتب نارضایتی خود را از رفتار دولت ایران با خانم عبادی و همچنین تهدید علیه خانم عبادی و همکاران او را اعلام کرده و آن را ناپذیرفتنی دانسته بود. ایران در پاسخ به اعتراضات نسبت به پلمب به دفتر خانم شیرین عبادی و افزایش تهدیدها علیه او به این نکته بسنده کرده است که لازم نیست مجامع بین المللی نگران وضعیت شیرین عبادی باشند. در جریان احضار کاردار ایران در پراگ همچنین نسبت به ادامه تعقیب فعالان کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز ابراز نگرانی شده است. رئیس دوره اتحادیه اروپا همچنین نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام برای کسانی که در سنینی پایین تر از 18 سال مرتکب جرم شدند ابراز نگرانی عمیق کرده و در این زمینه پرونده بهبود شجاعی را مثال زده است. جایزه هلمن همت سازمان دیدبان حقوق بشر به محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار در ایران اهدا شد. آقای کبودوند که به دلیل نوشته‌هایش محکومیت 10 ساله خود را در زندان سپری می‌کند، مدت هاست که از بیماری قلبی، کلیوی و کبدی رنج می‌برد. سازمان دیدبان حقوق بشر از سال 1990 هر ساله جایزه هلمن همت را به نویسندگانی اهدا می‌کند که به علت نوشته‌هایشان از طرف دولت‌ها و حکومت‌ها مجازات می‌شوند. این جایزه تاکنون به بیش از 600 نویسنده از 191 کشور جهان اختصاص یافته است. سازمان عفو بین الملل تخریب گورستان خاوران را محکوم کرد و خواستار اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای بازدید از این محل شد. این سازمان از رژیم تهران خواست تخریب خاوران را متوقف کند. عفو بین الملل با انتشار اطلاعی اعلام کرد خاوران باید برای تحقیقات مستقل درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 میلادی حفظ شود، اما مقامات رژیم تهران میخواهند با تخریب این مکان شواهد و اسنادی را که ممکن است در تحقیقات مستقل به کار رود از بین ببرند. وزیر امور خارجه مصر گفت من رژیم تهران را مسئول درگیری‌های فعلی منطقه‌ای و تحریک کردن آن می‌دانم. وزیر امور خارجه مصر که با تلویزیون العربیه مصاحبه می‌کرد افزود رژیم تهران در پی کسب منافع خود در سرزمین‌های عربی است. این رژیم تلاش می‌کند در منطقه اهداف خود را پیش ببرد تا در مواجهه با کشورهای غربی در رابطه با پرونده اتمیش کارتهایی را به دست بیاورد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه اردن نیز نسبت به خطر جمهوری اسلامی در منطقه هشدار داد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، خانم کلینتون وزیر امور خارجه جدید آمریکا در مراسمی با حضور باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، سناتور جورج میشل را به عنوان فرستاده آمریکا در خاورمیانه و همچنین فرد دیگری را به عنوان فرستاده این کشور در افغانستان و پاکستان معرفی کرد. خانم کلینتون طی سخنانی گفت: همه ما می‌دانیم که بدون تلاش‌های دیپلماتیک گسترده استقرار صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه میسر نیست و به همین منظور است که رئیس جمهور آمریکا برای خاورمیانه یک فرستاده ویژه در نظر گرفته است. وی خاطر نشان کرد همچنین رئیس جمهور آمریکا یک فرستاده ویژه در امور افغانستان و پاکستان تعیین کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا گفت این اقدام نشان می‌دهد دیپلماسی اولویت نخست ریاست جمهوری اوباما است. خانم کلینتون گفت هیچ کجای دنیا به اندازه این دو منطقه نقش مهمی در دنیای پیچیده ما بازی نمی کند. باراک اوباما نیز طی سخنانی درباره افغانستان گفت اوضاع در این کشور سخت و پیچیده است و مردم آمریکا و جامعه بین المللی باید درک کنند که پیشرفت در افغانستان به نیز زمان نیاز دارد. رئیس جمهور آمریکا درباره اوضاع خاورمیانه نیز گفت حماس باید موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و ما با بیگناهان فلسطینی ابراز همدردی می‌کنیم و واشنگتن خود را متعهد به دفاع از اسرائیل می‌داند و متعهد به تشکیل دو دولت در کنار یکدیگر است. باراک اوباما گفت زمان آن فرا رسیده است که کشورهای عربی با اسرائیل روابط خود را عادی سازند و برخی کشورهای منطقه رژیمای تهران و دمشق نیز باید حمایت خود را از سازمانهای تروریستی متوقف کنند. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل در تماس با همتای آمریکای خود اعلام کرد تل آویو آمادگی از سرگیری گفتگوهای صلح با حکومت خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس است. خانم وزیر امور خارجه اسرائیل هر گونه گفتگو و مذاکره با گروه صلح ستیز حماس را رد کرد. برخی تحلیلگران آمریکایی معتقدند رئیس جمهور جدید این کشور با انتخاب افرادی مانند خانم کلینتون برای تصدی سمت وزارت خارجه سیاست خارجی نه چندان متفاوتی با دولت قبلی نخواهد داشت. یکی از نویسندگان و از اعضای ائتلاف دفاعی محافظه‌کاران آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی گفت وقتی به موازه کلینتون در دوره مبارزات انتخاباتی و حضورش در مجلس سنای آمریکا نگاه می‌کنیم او از بسیاری جهات به دولت قبلی نزدیک‌تر است. او جزو تندروهای حزب دموکرات است. در این رابطه ما گزارشی خواهیم داشت در رابطه با رئیس جمهور آمریکا و سیاست آن در منطقه و به خصوص در مورد ایران. تا چند لحظه دیگه. طبق سنتی طولانی رؤسای جمهور منتخب امریکا برای 100 روز اول دولت خود با در نظر گرفتن اولویت‌های روز به تدوین برنامه کاری می‌پردازند و در پایان 100 روز اول مورد ارزیابی رسانه‌ها و قضاوت افکار عمومی قرار می‌گیرند. از آنجایی که سیاست دولت جدید امریکا بازگرداندن این کشور به جایگاه قدرتمند پیشینش در جهان است و خواهان این است که نقش رهبریش در جهان فراموش نشود، از آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا میپرسم، آیا انتظار میرود که با توجه به حساسیت مسئله ایران، پرداختن به این مسئله هم در اولویت‌های دولت اوباما قرار بگیرد؟ حتما همینطور خواهد بود. با وجود اینکه در معرفی دو نماینده وزارت خارجه آمریکا برای خاورمیانه و افغانستان، یعنی آقای جورج میچل و آقای هالبروک، اسمی از ایران تا به حال برده نشده، ولی برای رسیدگی به مسائل ایران و اداره امور ایران قبلا داوطلبی مورد انتخاب قرار گرفته و یقینا در چند روز آینده ما خبرهای بیشتری از فعال شدن وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران خواهیم شنید. ایران یکی از چالش‌های بزرگ سیاست خارجی آمریکا است و اهمیت اون به هیچ وجه کم نشده و دولت اوباما یقینا در صد روز اول اداره امور به مسائل ایران خواهد رسید و احتمالاً در دو سه هفته آینده جلسه با حضور نمایندگان وزارت خارجه آمریکا برای رسیدگی به برنامه اتمی ایران در نقطه‌ای در اروپا تشکیل خواهد شد و یقینا آمریکا به صورت فعال این مسئله رو پیگیری میکنه. ایران نه فقط به خاطر مسئله ایران، به خاطر تأثیر ایران در مسائل منطقه‌ای که منافع آمریکا در اونجا مطرح است، من جمله افغانستان و عراق، دارای اهمیت است و موقعیت ایران تاثیرگذار در امنیت منطقه بین الملل. آمریکا با جدیت مسائل مربوط به ایران رو در روزها و هفته‌های آینده پیگیری خواهد کرد. آیا در نحوه رفتار دولت منتخب از سوی باراک اوباما در مقایسه با دولت پیشین تفاوت قابل ملاحظه‌ای رو ما شاهد خواهیم بود؟ حتما همینطوره. در دولت آقای بوش همیشه تهدیدهای جدی ولی زبانی علیه ایران مطرح می‌شد، ولی هیچ وقت آمریکا در هیچ نقطه‌ای در مقابل ایران نایستاد. حالا آقای اوباما اعلام می‌کنه که آماده گفتگوی بدون قید و شرط و روبرو با ایران هست، ولی در این حال مصمم است که اگر ایران انعطاف لازم رو در مقابل خواستهای آمریکا از خودش نشون نده، تصمیمات سختری برای اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران اتخاذ بشه. بنابراین اونچه که از پیش به عنوان سیاست هویج و چماق خوانده میشد و فقط به بخش چماقی اون تکیه نیمبند میشد، یعنی تصمیماتی در شورای امنیت علیه ایران گرفته میشد یا قطعنامه‌های علیه ایران تصویب میشد که اجرای اون قطعنامه‌ها خیلی جدی نبود یا حتی اجرای نیمبند اونها تأثیر روی ایران نمیذاشت و در نتیجه باعث شده بود که ایران به راه خودش ادامه بده، حالا در شرایط متعادل تری قرار میگیره. یعنی اونچه که به عنوان هویج به ایران پیشنهاد میشد، جوایزی که در مقابل ایران گذاشته شده بود برای تأثیر غنی‌سازی اورانیوم، هر دو به صورت متوازن مورد توجه قرار میگیرن. یعنی فشارها جدیتر خواهد شد و پاسخ مطلوب هم در صورت همراهی ایران بیشتر خواهد شد. به نوعی آقای اوباما قصد داره که بلاف ایران رو بخونه، یعنی از ایران بخواد که گفتگوها رو در سطوح خیلی پایین‌تر با آمریکا آغاز بکنه، ولی اگر پیشرفت در این گفتگوها صورت نگرفت، اون وقت فشارهای زیادتری علیه ایران اعمال بشه و برای هر دو مورد به نظر میرسه که مقدماتی در وزارت خارجه در حال انجام شدنه. با توجه به سیاست خارجی آمریکا در قبال خاورمیانه و به خصوص مسئله ایران، انتخاب افراد جدید در حوزه منطقه رو شما چطور بررسی میکنید؟ مردانی که برای همکاری با خانم کلینتون وزیر خارجه تازه آمریکا انتخاب شدن، مردان بسیار با تجربه ای هستند. آقای راست که گفته میشه اداره امور ایران رو به عهده خواهد گرفت، از تقریبا دست راستی های حزب کنگره هست و تجارب زیادی در نقاط مختلف دنیا داره. احتمالاً میتونه حتی به عنوان مشاور امنیت ملی آقای اوباما مشغول به کار بشه. آقای میچل که روز گذشته به عنوان نماینده رئیس جمهور در خاورمیانه انتخاب شده، دارای سوابق طولانی در سنای آمریکا هست و همینطور عامل صلح پروتستان ها و کاتولیک ها در ایلند بوده که شروع خاتمه یک جنگ طولانی بود در بریتانیا و از این لحاظ سابقه خوبی از خودش باقی گذاشته و مورد اعتماد کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا بود. همینطور آقای هالبروک در خاورمیانه در اروپای شرقی و به عنوان نماینده در سازمان ملل دارای سوابق زیادی است و بسیار با تجربه در امور خاورمیانه و مرد قدرتمندی، و انتخاب شخصی مثل هالبروک برای رفتن به افغانستان و اداره امور افغانستان نشون میده که وزن سیاسی و توجه آمریکا از عراق به افغانستان متوجه میشه و تامین خواسته های امنیت منطقه آمریکا در منطقه آسیای جنوبی و افغانستان بیشتر از گذشته مورد توجه قرار میگیره و به هر حال حساسیت ها در مورد ایران به هیچ وجه کمتر نخواهد شد. با تشکر از حضور آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در این گفت. We'll be right back. جایزه معروف سمن دوبلبار که در سال جاری به کارزار 1,000,000 امضا تعلق گرفته است، طی مراسم خاصی در پاریس به خانم سیمین بهبهانی، شاعر نامدار ایرانی که به همین منظور به عنوان نماینده کارزار 1,000,000 امضا به پاریس سفر کرده است، اهدا شد. تا چند لحظه دیگر گفتگوی خانم سیمین بهبهانی با رادیو فرانسه را به آگاهی شما میرسونم. جایزه سیمون دو بوور که در سال جاری به کارزار 1,000,000 امضا تعلق گرفت، امروز طی مراسمی در کافه معروف دومگوی پاریس، جایی که پایگاه سیمون دو بوور و ژان پل سارت و چند چهره روشنفکر و ادبی زمان آنها بود، به خانم سیمین بهبهانی، شاعر نامدار ایرانی که به همین منظور به عنوان نماینده کارزار 1,000,000 امضا از تهران به پاریس سفر کرده است، اهدا شد. در این مراسم علاوه بر اعضای داوران و از جمله خانم جولیا کریستوا، رئیس هیئت داوران، خانم کریستین آلبانل، وزیر فرهنگ فرانسه هم به شکل پیشبینی نشده شرکت کرد. جایزه سیمون دو بوور در سال 2008 میلادی به مناسبت 100مین سال تولد خانم سیمون دو بوور، نویسنده نامدار فرانسوی و یکی از سرسخت‌ترین مبارزان حقوق زنان به وجود آمده است و به اقدامات و کارهای استثنایی زنان و مردانی تعلق می‌گیرد که در راستای مبارزه وی به احقاق حقوق زنان در جهان کمک کردند. در این مراسم خانم بهبهانی در آغاز سخنان خود را اینچنین آغاز کرد: من امروز بایستی چند وظیفه را انجام بدم. اولین وظیفه تشکر از نهاد سیمون دو بوور که این جایزه را به زنان کمپین ایرانی اهدا کرده. واقعا از صمیم قلب سپاسگزارم. دومین سپاس من از کشور خودم هست که توانستند با فعالیتشان لایق چنین جایزه‌ای باشند. دیگر اینکه بسیار خوشحال هستم که در این طرف دنیا ملت متمدنی مثل فرانسه با کشور من رابطه برقرار میکنه و زنهای کشور من رو دلگرم میکنه. من خیلی باید یادآور زنهای کشورم باشم که برای کمپین 1,000,000 امضا نهایت فداکاری را داشتند. بسیاری از آنها هنگام جمع آوری امضاها گرفتار زندان شدند. بسیاری از آنها مورد توهین و تحقیر قرار گرفتند. ایستادند و هنوز مشغول فعالیت هستند. باید بگویم که آنها با گرفتاری هایی که دارند سر امضا دارند، اما نه امضا تنها. آنها روبروی زنهای جامعه قرار بگیرند و به آنها تفهیم بکنند که باید از حق خودشون دفاع بکنند. خانم جولیا کریستوا فعالیت‌های کمپین 1,000,000 امضا و علت دادن این جایزه به این کمپین را برشمرد. سپس خانم کریستین آلبانل در سخنان خود با ستودن از فعالیت‌های سیمین بهبهانی از زنان ایرانی قدردانی به عمل آورد، آنها را حمایت کرد و از قوانین زن ستیز انتقاد به عمل آورد. D'abord nous sommes heureux de vous voir en France. در آغاز باید بگویم که ما همگی بسیار خوشحالیم که شما را در اینجا میبینیم، چون تا لحظات آخر نمیتوانستیم چندان مطمئن باشیم. البته جولیا کریستوا به خوبی از شما صحبت کرد و یادآوری کرد که شما میراثدار چه فرهنگی هستید. شما در این حال زنی هستید مقاوم که همراه با گروهی که معرفش هستید علیه تمام تجاوزات به حقوق زنان مبارزه میکنید. فعالیت های شما رو میتوان در کنار آثار کسانی چون جعفر پناهی با فیلمش دایره، حنا مخمل باف با فیلمش بودا از شرم فرو ریخت و مبارزات شیرین عبادی برنده جایزه نوبل 2003 قرار داد. شما در این حال در کنار آن زنان ایستادید که از دری به در دیگر می روند تا 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان که دختر سیمون دو بوار با هیجان از آنها صحبت کرد جمع کنند. شما صدای خود را با صدای آنان در هم آمیخته‌اید تا بگویید که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است، که یک زن باید برای سفر به خارج از کشور از شوهرش اجازه بگیرد، که یک پدر میتواند دخترش را حتی پیش از 13 سالگی با اجازه یک دادگاه به عقد یک نفر درآورد و زنان جوان با خشونت و با سنگسار جان خود را از دست میدهند و برای مبارزه علیه همه اینها زنان ایرانی با به جان خریدن خطر به جمع کردن امضا پرداختند تا از نظر قانونی به حقوق برابر میان زنان و مردان دست یابند. Qui réclame l'égalité juridique entre les hommes et les femmes. در پایان خانم سیمین بهبهانی از کسانی که از بنیانگذاران نهضت زنان در ایران هستند، از جمله نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، منصور شجاعی و ناهید میرهاج که زودتر از زنان دیگر برای نهضت زنان فعالیت کردند، سپاسگزاری نمود. I'm not afraid of the dark.

می‌پردازم به ادامه خبرهایی در مورد ایران. مشاور امنیت ملی کشور عراق روز گذشته اعلام کرد که تا 2 ماه دیگر اردوگاه اشرف را که طی بیش از 2 دهه گذشته محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است تعطیل خواهد کرد. موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق در یک نشست خبری با سعید جلیلی دبیر کل شورای امنیت جمهوری اسلامی سخن می گفت، ضمن اشاره به این که بیش از 3000 ساکن این اردوگاه باید عراق را ترک کنند گفت، امنیت ایران نباید مورد تهدید هیچ گروهی از داخل عراق قرار بگیرد. امنیت ایران امنیت ماست. در گذشته نیز عراق بارها اعلام کرده بود که اردوگاه اشرف را تعطیل خواهد کرد، اما برای نخستین بار است که ضرب العجلی 2 ماهه مطرح می شود و در این صورت سازمان مجاهدین خلق ایران زمان اندکی برای یافتن محل اقامت برای اعضای خود خواهد داشت. دولت عراق همچنین ایالات متحده امریکا و اروپا سازمان مجاهدین خلق را گروه تروریستی می دانند، اما این سازمان بارها اعلام کرده است که خشونت را کنار گذاشته است. جمهوری اسلامی مدت هاست که خواستار اخراج اعضای این سازمان از عراق است. عراق نیز همواره گفته است که اردوگاه را تعطیل می کند، اما حاضر به اخراج اجباری مجاهدین نیست. الربیعی در این باره گفت، آنها بدون زور و اجبار عراق را ترک خواهند کرد. گروه تروریستی جایی در عراق ندارند. گفتهای موفق الربیعی در حالی منتشر می شود که خبرگزاری ها صبح روز گذشته به نقل از دیپلمات های اروپایی از حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فرست گروه های تروریستی در اروپا خبر دادند، در حالی که این تصمیم جدید اتحادیه اروپا باید در نشست وزرای خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه که پس فردا روز دوشنبه در بروکس برگزار می شود به تایید نهایی برسد. فرانسه نیز اعلام کرد که با اقامه دعوا در دادگاهی اروپایی خواستار آن شده است که این تصمیم تغییر کرده و سازمان مجاهدین در فهرست گروه‌های تروریستی باقی بماند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه ضمن اشاره به این که کشورش خواسته خود را روز چهارشنبه به دادگاه تسلیم کرده است گفت، ما باور داریم که حضور سازمان مجاهدین در فهرست مطابق قانون است. اشاره سخنگوی وزارت خارجه فرانسه به رأی یک دادگاه اروپایی است که اواسط آذر ماه برای 3 بار تصمیم اتحادیه اروپا به مسدود کردن اموال سازمان مجاهدین خلق را به این دلیل که در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه قرار دارد اشتباه خواند. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر به ایالات متحده آمریکا و کشور عراق خاطر نشان کرده است که اعضای سازمان مجاهدین خلق بر اساس کنوانسیون 4 ژنو تحت حفاظت به شمار می‌روند. بر اساس کنوانسیون 4 ژنو که در سال 1949 به تصویب رسید، اخراج اجباری افراد در صورتی که ممکن باشد با شکنجه و اعدام روبرو شوند ممنوع است. ملاقات موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق در ایران در حالی بود که بنا به گزارش‌های رسیده، عده‌ای از پدر مادرهای سال خورده که بچه‌هایشان در اردوگاه اشرف به سر میبرند با داشتن ویزا برای حرکت کردن از فرودگاه مهرآباد تهران به عراق بودند، همگی دستگیر میشوند و راهی زندان میشوند. بنا به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، وضعیت این افراد بسیار مبهم و در حاله ابهام هست. بنابر گزارشات رسیده از بند مخوف 209 زندان اوین، مادران و پدرانی سال خورده که روز جمعه 27 دیما در فرودگاه مهرآباد تهران دستگیر شدند، هیچ خبری از وضعیت و شرایط آنها در دست نیست. آنها روز جمعه 27 دیما در حالی که برای پرواز به عراق برای دیدار با فرزندانشان در قرارگاه اشرف آماده می شدند، مورد هجوم مأمورین وزارت اطلاعات قرار گرفتند و بازداشت شدند. آنها در این هجوم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و سپس به بازداشتگاه موقت وزارت اطلاعات در فرودگاه مهرآباد تهران منتقل شدند. بنا به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، یک فعال سیاسی که در ابتدا به 10 سال زندان محکوم گردیده بود، در دادگاه تجدید نظر به اعدام محکوم شد. احسان فتاییان اهل کرمانشاه در مرداد ماه سال جاری در شهر کامیاران از توابع استان کردستان نیز توسط نیروی امنیتی بازداشت شد. نامبرده در دادگاه اولیه در آبان ماه سال جاری توسط انقلاب سنندج به 10 سال حبس تعزیری توأم با تبعید به زندان رام هرمز خوزستان محکوم گردید که پس از اعتراض پرونده به دادگاه تجدید نظر استان کردستان ارجاع گردید. دادگاه تجدید نظر استان کردستان پس از بررسی پرونده اقدام به صدور حکم اعدام به تام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد بر اساس ماده 186 قانون مجازات اسلامی برای این فعال سیاسی کرد نمود. حکم صادره در هفته جاری به اطلاع این زندانی و خانواده وی رسید، در خصوص در اختیار داشتن وکیل یا نحوه رسیدگی به اتهام وی اطلاعی در دست نیست. هفته گذشته با 24 نفر اعدام در ایران، بار دیگر دستگاه آدمکشی رژیم جمهوری اسلامی همچنان قربانی میگیره و سازمان ها و نهادهای حقوق بشری نیز نظارگر این وضعیت به غایت غیر انسانی هستند و دم نمیزنند. در سحرگاه روز چهارشنبه در زندان اوین 10 نفر از محکومان بیدادگاه های رژیم به دار آویخته شدند. این در حالی است که بنابر گزارشات در فاصله زمانی 24 ساعته تعداد به دار آویخته شدگان در شهرهای مختلف کشور روز چهارشنبه گذشته به 24 نفر رسیدند. بنا به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، 3 انبار اصلی زندان اوین دچار حریق شد و تعدادی از زندانیان شاغل در این اماکن دچار صدمات جسمی گردیدند. صبح روز پنجشنبه به دلایل نامعلومی انبارهای اصلی زندان اوین تومه حریق شد. این آتش سوزی که با شدت بالایی همچنان ادامه داشت به 3 انبار اصلی این زندان که محل نگهداری کالاهای تولیدی و مواد غذایی می باشد خسارات زیادی وارد نموده است و دود ناشی از این آتش سوزی فضای منطقه را پر نموده است. در استقبال از دانشجویان آزاد شده دانشگاه شیراز، فریاد مرگ بر دیکتاتور باز هم در دانشگاه شیراز تنین انداز شد. بنا به گزارش خبرنامه امیرکبیر، روز پنجشنبه 3 بهمن ماه آلمای رنجبر، حمدالله نامجو، 2 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه شیراز به ترتیب پس از تحمل 8 و 9 روز بازداشت آزاد شدند و مورد استقبال گرم دانشجویان دانشگاه شیراز قرار گرفتند. در مراسم استقبال از این 2 دانشجو، دانشجویان شعار مرگ بر دیکتاتور را با شور و شعف خاصی سر دادند. دانشجویان همچنین شعار دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد و گر تیر و فتنه ببارد جنبش ادامه دارد را نیز سر دادند و به خواندن سرود یار دبستانی من و دوباره میسازمت وطن نیز پرداختند. با آزادی این دو دانشجو تمام دانشجویان بازداشت شده دانشگاه شیراز آزاد شدند. برگزاری این مراسم در دانشگاه شیراز با توجه به حوادث اخیر این دانشگاه همچون بازداشت 13 دانشجو، احضار نزدیک به 60 دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه، صدور بیش از 30 ترم محرومیت از تحصیل و اخراج 2 دانشجو و تلاش گسترده جهت سرکوب دانشجویان این دانشگاه نشان از این داشت که این سرکوب ها بی تأثیر بود است. Thank you. توجه شما را به نقد باورها جلب می‌کنم. در برنامه امروز نقد باورها میهمان جدیدمان جناب آقای جمال هاشمی، مورخ، پژوهشگر و نویسنده کتاب بالندگی و بازندگی ایرانیان، درباره قدمت عقب افتادگی کشورمان برایمان توضیح می‌دهد. جناب آقای هاشمی، در خیال و تصور بسیاری از ما ایرانی‌ها دوران باستان کشورمون دورانی فوق‌العاده باشکوه و مردمی و دورانی متمدن و از همه لحاظ همتراز تمدن‌های بزرگ روم و یونان بود و خیلی از ما ایرانی ها گمان می کنیم که قبل از تهاجم اعراب این کشور مهد تمدن بود، در حالی که بین کشورگشایی و زور شمشیر و تمدن و اندیشه های فلسفی و علوم انسانی تفاوت بسیاره. تا اونجایی که تاریخ اجازه میده از زمان مادها علائم عقب افتادگی هست، یعنی همگام با یونان باستان ایران پیش نرفت. هیچ وقت جو قدرتگرایی و زورگویی که هر چیزی که نشانه قدرت بوده ارزش داشته، مثل لشکرکشی، کشورگشایی، سخت کشی، سرکوبی دشمنا، گسترش امپراتوری، مصالح ساختمانی، از همه جای دنیا گرد آوردن، بهترین سنگ تراشا، بهترین نجارا و بهترین جواهرسازا که تو تاریخ منعکسه، یعنی همیشه دنبال قدرت سیاسی بودن. این خوی به اصطلاح قدرتگرایی و قدرت نمایی، این زورگویی ها، ظلم و اینا تازگی نداره. مثلا داریوش نوشته کسانی رو که نافرمانی میکردن دست و پاشون رو بریدن و به دار آویختن. اگه بنا باشه یکی رو به دار بزنن دست و پا بریدن نداره دیگه. زمان خسرو پرویز بوده، ساسانیان بوده و قابل مقایسه مثلا با اون قانونمندی که در فرض کنید که یونان بوده نبوده. مثلا ما مجسمه شاپور یکم داریم که چند سال پاشو میذاشته روی پشت جولیان، امپراتور اسیر روم سوار اسب میشده. و این رو ما جزء افتخاراتمون همیشه دونستیم و مظهر تمدنمون معرفی کردیم، در حالی که وقتی اسکندر مقدونی ایران رو فتح کرد و سلسله هخامنشی رو برانداخت، با همسر و فرزندان پادشاه شکست خورده ایران داریوش سوم با نهایت احترام رفتار کرد. بله، تو یک کتاب تاریخ ما به عنوان یک نقطه مثبت نشون میدادن، اینو چاپ میکردن. آخه پا رو 15-16 سال پشت یک اسیر رومی گذاشتن و سوار اسب شدن و اینو تو تاریخ حک کردن، این چه معنا میتونه داشته باشه جز خودخواهی، قدرت نمایی؟ جز یه منشور کوروش که میگن اولین منشور حقوق بشر بوده، در پیشبرد فرهنگ عامه ما زیاد کار نکردیم. در فلسفه، در درک، تحمل عقیده مخالف هیچ وقت نبوده. همونجا آثار عقب ماندگی شروع شده. متفکرینی مثل سقراط و افلاطون و ارسطو و نمیدونم فیثاغورس و ارشمیدس و اینا ما نداشتیم. کوروش یک استثناء بوده، تقریبا مقطعی یک آدم حساب بزرگواری ظهور کرده بوده، تا حدی فرق داشته، ولی نه چندان که مثلا سیستم رو بتونه تغییر بده. در یونان باستان مثلا صورت جلسه محاکمات سقراط هست، ولی در ایران هیچ صورت جلسه محاکمه ای نیست و حتی نام وزرا منعکس نبوده، تاریخ نویسی باب نبوده، مکتب و مدرسه به اون صورت نبوده. هرچند مملکتداری و سپاهیگری به اصطلاح در حد اعلا بوده، ولی فقط اینا در خدمت قدرت بودن، در خدمت به اصطلاح فهم و درک و پیشبرد مردم و فرهنگ عامه نبودن. نه در دوران هخامنشی آقای هاشمی، نه حتی 500 سال بعد در دوره ساسانیان ما سنت تاریخ نویسی نداشتیم. و نکته جالبی که در کتاب شما خوب توضیح داده شده اینه که در دوران ساسانی اصولا مردم اصلا حق درس خوندن، یعنی فراگیری خوندن و نوشتن رو نداشتن. مدرسه رفتن و یاد گرفتن خوندن و نوشتن منحصرا حق طبقه حاکمه و اشراف و روحانیون بود، یعنی موبدان موبه. نه خیر، حق نداشتن. فقط طبقه دبیرا که در خدمت سیستم بودن این حقو داشتن. مثلا بازارگان، طبقه بازاریان میتونستن ثروتمند بشن، ولی خوندن و نوشتن یاد نمیگرفتن، حق نداشتن. حتی یه بار یکیشون میخواسته یک مقداری پول بده به دربار انوشیروان که بازاری بوده، اجازه بده بچهش یاد بگیره خوندن و نوشتن، و شاه میتوپه به اون راوی، در شاهنامه هست، بدو گفت شاه ای خردمند مرد، مگر دیو عقل تو را خیره کرد؟ میگه دیوانه شدی؟ چو بازارگان بچه گردد دبیر، هنرمند و با دانش و یادگیر، چو فرزند ما برنشیند به تخت، دبیری به باید پیروز بخت. میگه مبادا از او پول بخواییم، سواد و پول نباید یه جا جمع بشن. میگه برو همچنان باز گردان شطور، مبادا کدو سیم خواهیم و دور. میگه از اون نباید ما رشوه بگیریم که بگیم بچهش خوندن و نوشتن یاد بگیره. سواد و پول نباید با هم جمع شن، هر کس باید تو طبقه خودش باشه. به این دلیل تونستن ساسانی ها 460 سال حکومت کنن. حتی تا زمان ساسانیان کاغذ در ایران نبوده، رو تخته و سنگ می نوشتن، در حالی که در چین کاغذ وجود داشت، می تونستیم وارد کنیم. بله، اواسط زمان ساسانیان کاغذ آوردن به ایران. جناب آقای هاشمی، بعد از سقوط هخامنشیان به دست اسکندر مقدونی، یونانی ها کم و بیش حدود 100 سال در ایران حکومت کردند. آیا ظرف این مدت ما تونستیم از فرهنگ و تمدن و اندیشه های فلسفی و علوم انسانی یونانی ها که استوار بر سیاست مردمی و نوع حکومت دموکراتیک بود بهره مند بشیم؟ به خصوص که میدونیم پادشاهان سلسله اشکانی که بعد از پایان حکومت یونانی ها یعنی سلوکی ها به قدرت رسیدند، خیلی یونانی پرست بودند. ایرانی ها چون تمدنی به ظاهر رنگ پذیر ولی در باطن بسیار سمج دارند، فرهنگ یونانی جا نیفتاد، همون دنباله نظام هخامنشی بود، همون قدرتگرایی و اینا. بنابراین وقتی یونانیان قدرتشون تمام شد، چیز زیادی نمون در ایران از تمدن اونا. خوی قدرتگرا همون حاکم بود که به ساسانیان هم منتقل شد. یکی از نکات جالبی که در کتاب شما جلب توجه میکنه اینه که پادشاهان ایران دائما خودشونو به این و اون نسبت میدادند. حتی بسیاری مواقع به شخصیت‌های افسانه‌ای، شخصیت‌هایی که اصلا وجود خارجی نداشتند. ببینید ساسانی‌ها، هخامنشی‌ها، اینا در اسک و نسب تراشی که نشانه قدرت بوده خیلی مقید بودند. مثلا ساسانیان نسب خودشونو به بهمند میرسوندند، پسر اسفندیار. سامانیان که حتی بعد از اسلام بودند، نسب خودشونو به بهرام چوبین سردار خسرو پرویز میرسوندن. بهرام چوبین خودش نسبش رو به مهران دودمان اشکانی میرسوند. یعقوب لیث نسب خودش رو به جمشید جم میرسوند. ابو مسلم نسبش رو به گودرز قهرمان شاهنامه میرسوند. نسب خودشونو به بهرام گور ساسانی میرسوندن. بابک خرمدین میگفت من نوه دختری ابو مسلم خراسانی ام. موبدان حتی میگفتن ما از اولاد منوچهر پادشاه پیشدادیان هستیم. همین اصل نسب تراشی تا الان هم هست. حتی در شاهنامه هم وقتی اسفندیار و رستم میخوان جنگ بکنن، اول که رجز میخوندن، اصل نسب خودشون رو به رخ هم دیگه میکشیدن. اسفندیار میگفت نژاد من از پشت گشتاس بست، که گشتاس از پشت لهراس بست، همان مادرم دختر قیصر است که او برتر رومیان افسر است. بعد رستم اصل نسبش رو میگه که نژاد من از سام نریمان و کی و بعد حتی قرن بیستم هم وقتی رضا شاه میخواد برای پسرش زن بگیره، میگه برید دختر فرعون رو بگیرید که همون فوزیه بوده. مثلا ببینید تا قرن بیستم هیچ نقطه عطفی در تفکر مردم نبوده. ما تاریخمون رو مطابق میل خودمون برداشت میکنیم، از هر چیزی که مطابق میلمونه اونطوری میگیم. در واقع میخوایم همرنگی با جماعت کنیم، به عقاید عمومی رشوه بدیم، هر چیزی که عموم میپسندن همونو به عنوان عقیده خودمون بگیم و به عنوان واقعیت. بله بله. ضمن اینکه هیچ وقت هم این زحمت رو به خودمون ندادیم که تاریخمون رو بنویسیم. ما هیچ نوشته اصلا از اون دوران از خودمون به جای نذاشتیم، اصلا سنت نوشته نداشتیم. بعد هم انتقاد میکنیم از دیگرانی که زحمت کشیدن تاریخ ما رو نوشتن، مثل هرودوت یونانی، بعد متهمشون هم میکنیم که اینها مغرضانه تاریخ ما رو نوشتن، در حالی که سوال اینه که ما چرا خودمون ننوشتیم. یونانی ها و رومی ها و ارامنه و یه مقداری هم مورخین بعد از اسلام، حمزه اصفهانی، فردوسی، دینوری، اینا مورخین بعد از اسلام هم اونا رو بازنویسی کردن و یک مقدار زیادی اطلاعات ذی‌قیمت دادن. بله یونانی ها، هرودوت مخصوصا حقا خیلی زحمت کشته، تا حدی منصف هم بوده. ارامنه مثلا ضمن این که تاریخ خودشون رو می نوشتن، چون با تاریخ ما مرتبط بوده، یه مقدار زیادی اطلاعات دادن و رومی ها هم خیلی اطلاعات دادن. در برنامه جمعه آینده نقد باورها، میهمان عالی قدرمان جمال هاشمی به توضیحات آموزنده خیش ادامه خواهد داد. برنامه امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. تلفن ما 86 18 09 12 است. تلفنی که ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12 و آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com است. یادآوری میکنم که برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را شما میتوانید از طریق وبسایت iraninfo.co گوش کنید. تا فردا ساعت 8 بامداد همچنان در خدمت شما خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد و تندرست و پیروز باشید. من تو رو میبینم استخوانی و پوست به گدایی رفته ای بر در دشمن و دوست. من تو رو تشنه تر از دیروز آن که نان می دهدت نان تو در کف اوست. همه جا موسیقی